sa yoy yeen ne ndaw ne ko dama jëndal ma nangam waye nak joxo ko ñëk té wona bam démé mu jënd ko andil la day mel ne ko ndegam joxo woon ñëk ci sa engagement rek ma jëlé jaay momi nga woon jënd lo su baba nak kon boko joxo ñëk ne ko dama fay ko suul biti ko ñëw ne ñëk gëkkat dañ ko taxu ba nangam ak nangam donte ay yoon yoon la itam faaw rek nga wara joxo waat ñëk ba kira ñeug ag ca da ko joxon jaay ma ndax lepp ya ko gaddu su fekke nak ba nga wonu dem joxon nga ko ñeug nako da nga jëndal ma kon mom bu jëndé ba noppé ñu petit ko ni ah la nga joxon muy ñeuk dafa sanku su baba itam mom mi nga wéné mu ndawli mo wara fay waye yu sajaan wacc na ndax joxon nga ñeug mom bo bu won kon nga tekkal rek yéne ko ne ko jëndal ma te joxo ko ñeuk am ñen ko ne ko jëndal ma te jox ko ñëk doole ci bu jëk bi ba kéré ñu gëy ag ca ga jaay ya garanté yow mi yone bu nga xasse joxe jëg nak mom mom mi nga yone mo garanté bu ci dara xewé mom la sara bu waxna wa man wakkala shakhsan ala shira'i shay'in fashtarahu lahu thumma dafa'a lahu thamanahu li yadfa'ahu lil ba'i fa ghaba alayhi سمدها طلفه قبل دفعه للبائع من لزم الموكل غرم الثمن ولو ضاح من وكيله مرارا إلا أن يصل الثمن لربه أي للبائع إن لم يدفعه جول دون قوح إن لم يدفع الموكل الثمن للوكيل قبل الشراء لأنه إنما اشترى على ذمة موكله فلا يبرأ من الثمن إلا بوصوله للبائع فإن كان دفعه له قبل شرائه وضاها فلا يلزمه غرمه لأنه وكله على الشراء بمال معين فذهب وذمته لم تستغل بشيء وصدق دغال لي وخنكو فراد تي دلوغا نين كيغا خامني ياكو دولو موي سو وكيل bëne li waroon jaay lo da ko jaay jaay jërut waye delu won na la ko nga ne ko dedet ba nga ne ko ana ñu gal wé nonu ne bo dé du fay mako ba ana borbal wé nonu bo démé diw jox mako fay mako mu ne dé mon na ci diw bam jox mako ba jox lako nga ne ko dedet joxomako yépp jangal ñu ci risala ñëk fi waxon na ay waxam lañu dégg ñu japp ni wax na dëgg ñu ko waxé rek mo la ma tax mu ne وصدق الوكيل بيمينه في دعوى الرد أي في دعوى دفع ثمن ما وكل على بيعه أو مضمون ما وكل على شراء به أو ما وكل على قبضه من مدين أو مودع أو مرتهن أو واهب أو متصدق قصر الزمان أو طال مفوضا كان أو لا ene wona ko ndel li ma ci diw la ko lebalon ba diw la ko dem ko jot mako bare mu toxlat ngandi ba diw la ko tayle won bo den la ko jox ndax fayna ko nopi ngandi ba diw la ma mayen bo den mako jox ngandi ba diw la ma sarax ñepp neena itam ko wolu yoni ko rek bu ñu jumo mu ne jot na ci bañu jox la ko ngane ko dede jox go mako ñu japp ñu wax na dëgg jox na la ko mo xam bo walé yag na mo xam yagut mo xam day ko fetali sa bir yépp day lo ko ci lepp mo xam nang ko doolo ci weddo ñu ci wa xam lañu gam kal mo dahi niki kuy denk ko denk rañ japp ne ko doy lola bu ngeen joomo ci denkal rek mu ne joxna la ko ngene ko joxuma ko rek ñu japp ne joxna la ko watax mu ne kal mo dahi bi fathi dali mu isma fal yadhi raddal wadihati limudihha wa yunkiruhu al mudaw ko ko fa yusaddaqu al mudaw bil fathi bi yamini illa an yaqbida al wadihata bi bayyinatin lit tawassuqi fala yusaddaqu fi radd illa bi bayyinati moy nak bang koy denk dañu wutum ay séré ñu wërlo né denk ko li kon na gëna bu ñé délo na la ko amaat ay séré yu séré ñu délo na la ko nak yoy jamono kon da nga am dëgg kon fala yu akhiru bu jar muy yéxé délo ga ñu ishaadi ngir séré lo ga ngir sak gi séré neen dagam neen ki nga xamne mom nga deg bu ne joxna limali deg rek bu soti dañ japp ay waxam ni mo wax na deug ba waji nga xamni mom nga doylo muy sa délégué bo xasséne rek lima délégué won doxna lako ñu gëm ko dégam néna yoon waxna lool ak ko néna jërul nga di ko laaj mu na la bala mala koy jox nga ñu séré waaw néna fa lay wax xiru lil ishadi ah néna ñoo ko ci laaj ki ne ki lañ ko denk kon nga di ko laaj ba wakil bi li ko don top tolo ji mu top tolo ko ba ñew nga di ko laaj néna jërul mu yéxi na la bala mala koy jox nga ñu séré ndax dégam mom yoon néna bu né joxna la rek ñu gëm ni joxna la lool doyna ولا احنا وهي سكان الوكيل والموده بالفتح مصدقين في دعوى الرد ها وطلب احدهما برد ما بيده للموكل او الموده بالكسر وكلا يؤخر اي فلا يؤخر الوكيل والموده بالفتح رده اليه لاشهاد عليه اي ليس له ان يقول لا ارد حتى اشهد عليه اذ لا نفعله فيه wali ahadi wakilay ni ñal na kenn ci ñaar ñinga wakil at istibdalu beddiku ba ñana bu fekke nga wax ñaar kenn ku ne nga ne ko doylo na la ci nangam te bir mi len le kon neena kenn ku ja nek rek su xole ba japp ne li masla la sañ na waxu dal def lola tor ci suma di suma rom sax de mom kenn ku nek jox nga ko ndigul sofandiko doylo ko kon ken do ayo ken di dis morom ila li shart dara ngir ab shart lumay gëna bëggaleen do lo ñu ñaar da ngay wax ne leen waye bala ci kenn def na dis morom wa ila li shart ngir muwakkili an la yastabud ahaduhuma koku fayutaba shartu kon da ngi top shart bala kenn soxandiko da dis morom wa in bi atam dem jaay nga yow mi mom sey fi wa baaxate mom tam mu jaay ko keneen fa awol kon ku jëk ko moy wërum ñay moy wërli am ñay ah ñana mu fekke dang ko wax ne ko li de dama koy jaay te yow doylo na la ci nga jaayal mako mu ne wa baana kon ma ngi la koy jaayal yow nak yego wulen nga jaay ko goora jaay mo wol bati fu jaay ko modu jox ci jëm ju jenn je ah koku neena dañuy xot buñ xamé ne modu jox lañu jëk jaay rek modu mom moy baxlé ñu japp ne ko mom ci deug deug mom lañ jaay mom la amul an jaay wër ku ñaaral ci mom dañ ku jëk rek lañu japp xana illa bi khawdin lu way ci nga bu ku ñaaral ci ma lu way ki ko mujj jaay jot na jël li doon jaay ba noppé té mom bam ko jël bo du complot ci mom manam bo xamutoon ni jëk nañ ko jaay kenn mom lu mujj jaay waye tay ko da japp ne mom doon lañ ko jaay mom jël ko yobu dal gi ngi ko jël day tax kon mom lu am jaayal du wër ku ñëk na kon ñak kon xolam di al bayhu tani way rabbu al bayhu awal ci sartu itala ñu alam al bayhu athani wal mushtari minhu al bayhu al awal ba illa fa hiya lil awal ka dhat wal yay ana bu fekke ki mu jënd ak ki ko ron jaay yépp xamna ni mom dama def leen ñaax rek waye mbir mi jaay ni ko tanof yu ngar a so la ko ndu metti metti bu ko jele du teñ na war ko ci mu jox ko jog wax wala ka ñal na la qabdu salamihi qabdu salamihi ngep salamam la ka ñal la in sabata dem soxna bu doy netti ci séré ene mom nga doylo jox ko ne ko bo dewe na ma jule wutul nangam ene gannaaba bu fekke ne mom dafay nekkut bañ waré joxe lolé jule ngi won wut da fekk mom ne ko waye xamne ne ci séré yi wër na mom yow yakko no wutlo ko ne man la ko jox ne ko mom nek fu do aji won ñukoy xaar ne ne wër na ci séré ni joxon nga ko juroom ben jinn diko wutlo am xaram mel nanga gaaw ci marché bi ñeen digënté won ci war la ko jox mom nek fu dañ ko jox woon ko ron jox ndax moy so wakil waye nek fi kon bu saxene yakko no wutlo rek wallahi yu xaram wal qawlu wahda lak ñal na la ibi dahan dem wote na al ibnu digal la aw sifatu wala aw melo la ho ñal ko manam bu fekke nit dafa wax ne yaama def lo nangam ci sa alal ji nga ne ko dede def lo wala ci dara wala bok nang nga sax ne ko ya ko ci def lo waye lim ci def bokut ak lang ko def lo bo nangone ya ko don def lo ci sa alal nangam waye li wax ne mom ko ko don def lo ak li nga wax yow da bokul nak moy aw sifatan lahoji suba ba lu ci man don yow mi borom alal ji rek yow lañu top bi ñëk bi mi ngi melni mu jël sa alal diko jaay nga nekul tax ngay jaay li tax ngay jaay sama alal ñu la yaama neewon jaayal mako ci gaawu bi kon bo ne jaay lu wu mako rek ñu japp ni wax nga dug jaay lu wu ko batay bu fekke dafa jël seyef diko jaay nga nekul tax nga diko jaay mu waxuma la won jaay tamal won nga taylel mako wala bok mu jaay seyef ñu fay ko ci marchandise ba aw ñam nga nekul damal won nga jaayal wako wul sa xaaliss lu mel non moy misalum nga xamna yene joomo ca melo wax waye jëmmi ndigal li mom nangone ya ko digal won waye nak lam ne mom ko digal ak li nga ne mom ko digal dafa wote lu ci man doon rek wax ji sawa illa an yashtari dara bu dafa jënde bisamani ci ñeug fa saxanta te nga wax ni annaka naka yow amartahu digalon nga ko bu xeyri ci mu dul lolu ma lu ngay ne dañu ne bokku jugo ci ne ya ko joxono ñepp diko jënd lo waye nak da jënd lu bokku tok yow ni nga waxe moy da jënd lu bokku la ko doon jënd lo waye lim nga am ñu nga ma joxon dima jënd lo nangal lo waye mo dafa la jënd ci misal am xar baw bay te yow nga wax ni ya ngi doon jënd lu aw nak ba abrajo ba leneen dal xamni dal mo ngi wuté waaw kon neena waxala fa tamu wat bolé ci kon mo buma né wat né li ñoo jënd lo mom lañu gëm lañu gëm ay waxam lam jënd rek mo nopi né mom ko ru jënd lo loolu lañu gëm li nga wax né jënd lo mu ko won loolu jëssu ko gëm li wax na illa an fa samanu li shakhsin wa tawakkilahu ala shira'i shunhatin bi fa waqadahu ويستري بالثمن الذي دفعته له عبد المثل فزعمت يا موكل أنك أمرته بشراء خيره أي بشراء خير ما اشتراه الوكيل كثوب وحلف الوكيل على أنك أمرته بشراء ما اشتراه لا بشراء خيره كن فالقول قول الوكيل والله هنا لن بط لا وحنا رن جدي ما جهن دال يعني بنور لون نانغم نكي كونك yo nga ne ko ma la wax ndigi waye ma la jënd lo ab radio bab tissé mo no mu jënd na bu taxaw na mu ne lu ñu jënd lo kon ay waxam la ñu gëm neul aw nang ko ron jënd lo ka xawlu hi ni ki waxam ja amar ta di ñewon nga di bay hi ci jaayam di hasrat ci hokk wa ashbahat ta jaadu waxal ta won nga wax bi ak sara ci liko op wa faata ta al mabih la ñu jaay bi sawali haynihi ci dalu jëmum aw lam yafut wala sax fatut wala tahlif waye ni wala wat waaw ñene bu fekke itam nga ne joomo yaak nga doylo dara wax ne la dama waxandi ma jaayal ma rabo bi ci fukki jooni te mom la ko jaay ñeggal ni ñene ko deeret dama la won jaayal bu ci fukki jooni ñaar waaw comme ñen dañuy xer rek la wax bi fukki jooni dama ko jaay lool bu fekke jaar na ci rabo bo rek ay waxam lañuy gëm donto wax nga lu jaadu yow ni ko la yëno ni ay waxam lañu gëm loolu na lay fekk radio bang ko doon jaay lo raw nga xamni jëm ju nekatu ba mu jëm ju nekatu ay waxam lañu dégg waaw ba jëm jaal nga xobata way ñu mu la waat yow li nga wax ne ko fuk ñu fuk ci ñu ñaar la waxon ñu mu la waat loolu yépp mom duté ñu wër ay waxam bay say wax وتهون في القول للوكيل بيمينه فإن حلف بريا لأنه مدخن عليه الضمان وإن نكلنك حلف الآمر وقرن الوكيل اثنين مثال ما بفك كون ني يودا غاني مي وات يفك نيار لا كورن جايلو تموم ني مو توات كون فاو غدول لا نيار جيني فك سي واخني مو نجي جايو نكو ولا لي سي دفو توات نيار جيني بو واخ نك موي aw lam yefut walam tahlif manam rabo bangi fa tay kingo jaay ngi mo ci ko ci dara wo ci wa ñu nga ragal waat yow ni fukk ñaar la waxam patay jamo ko fal xawl qawl wakil ko ko nak waxal bi yamin awla qawlani sama masal mo gatt na dang ko ron jaay lo rek mu ne jaay na ko jigga ngi ni nga ne ko lama waxon oppon na ni mu ne li nga ma waxon akko ne nañu sher bu waxam jaalo rek ni japp ci waxam don so wax jaar ni ay waxam lañu japp mom fokene dum ju nekato fokene itam dum jang ko batay waye yow da nga ragal wat jog gi wax ki dama def ko ñaar la ki jini ñaar la ko jay la won mo ndé def ko wax waye ñu la wat ki ñaar nga wax da day wax ma ñu deg rek kon wa in wakkaltahu ndem wakil nga ko hala akhdi jariyatin ci japp ak jabeer fa bahasati mu ñu bi ha ci mom fa wuti ak te lalef ko way te jote fa mom suma khadima top mu dik bi ukhra ak benen jabeer wa qalat mu wax ni hazihi bile nak ñal la al ula te bu jekk wa wadiatun denkan la fa in lam yubayyin dem leralu ton wa halafata mu wat ci li wax akhadha mu jël ko ala bu fekkone mom tukki fa mu jëm ay jam dafa bari ñu ay jëbir jam jigen dafa bari ñu bunte ko ben ne ko bo demé jëndal ma bam démé nak mom dal lay wone ben waye leerul ne bima la wone moy bima la wutlo da wone ben rek bu ñu nga dal defé neew moy bang ko wutlo man na am yow ya joté ak mom man na am dang ko may jëkër bu jëkër joté ak mom gana ba nak koko ci bop ñu bisi xamal la ni la bima la ñëk yone kat dama la ko jublu wona denk rek waye bi la la jëndal ci deug deug da ndi wat benen ne la bima am la la jëndal waye ba la ñëk na yone mom dama la ko denk rek koku na na bu waté boole ci ne bo wé denkan la bi la la wutal kon dal di ko mëna jël dal di jël bi nga xamné mom la la ñëk na yone la koy mëna jël ci mu waxe illa an tafota ndara bu dafa raw dika wala din ci lu melni ki dom aw ta du biir wala ganawal lu may nak yow jaamu jigen bi ñëk ñew xass nga mu mom dom ba nopi ndax lepp ya nga defoon nak ne bang ko ñëñ lo rek la mba jot nga ko ganawal ganawal moy wax ko ne ko suma dexe nga gore mba dang ko gorel fi saasa mba dang nga joto mom yépp lu ci am rek mom kon bu ñëk ni ngay fété wo ana kon nang koy far fete wo yow rek kon nang koy far fete wo rek illa li bayyinat ndare ñet ay séré yu may nak da manam bu mu ñëk wone jot nga am ak mom doom ba jot nga ko gannaawal ba jot nga ko borel waye mom lu taxawal ay séré yu séré ne bu mu la ñëk wone dal mom denkan la won bu mu andale moy mu la wutal su baba nak kon wala si mat ka te war la al ukhra ba ca dess wala si mat ko kon warna la al ukhra bu ci dess ha su baba nak doom ji wala li ci xew ci jamm bi du tel nga jox ko ko mu melni moy denkal la ko dehe ba mu jëndi nak mom ngay mom ay wala si mat kal ukhra moy fala yaqzuha fi kulli halin illa li bayyinatin tashhadu lil wakil hala an al ula wadihatu su baba fa yaqzuha ma qimati waladiha in kana ñu baña faté né sa yu né jébér bu jëk bi la wara mom mom nga yobanté won su boba kon day jël jëm bi jébér ba ñu joxalé ko xaymay doom ja da nga fekk na mu am doom ja mom du ko yobbu wayé dañ ko joxalé xaymay doom ja mu jëlalé nak jëm bi jébér ba wa in amartahu ndem digal nga ko bi ni atim ci témèr fa xala mu wax né akhastuha jappenago moy jëndenako bu ñu atin ci téwër waxam ci na juroom fukk fa in lam tafut kon dem rawagut xoyir ta kon tan loox la fi akhsiha ci jappam bu ma xala ci lam wax wa illa bu fekke ni rawna lam yel sam ko la war ila mi at ndare téwër ba ene su fekke dang ko joxon téwër ne ko bodo me jëndale lu ci ak jëbër mu dal la yone ben bam ñu bisé nak mu xamal la ne la jëndu mo ko témer téwë jëw ko la ko jëndé waaw kon néna su féké ni jimmu jaam baang ci dara rawu ko ci kon dañ né yaay xat dina jaralé téwë jëw ko yu wax nga fay nonu té téy ko féké jaral na ko it nga dal noko ko ñu jaman nak bu ko jaral bokay delo do do jotté nga ak mo tam mom lu tax dara war la ca ñu la fara bi waxna wala shay halayka in kunta wati taha ki jote wa nga mo tam wax dara war la ci wala moy fa indum tafut wa illa bu fekken nga rawna lam yel sam ko kon la war yel mi atu ndare temer ba ah manam bu fekke rawna ci kenn ci yeñu waxon nak ci dom ji ba gannaawal ba gorel kon dang koy teye te temer ba nga waxon dong mo lay wax waye kenn la ci xewlo temer ju wax ko mo in faata bi fe ni ma taqaddama lam yel sam ka ilal mi'a allati amartahu bi shira'i biha wala aqama baynatan bi shira'iha bi 150 li tafriqihi bi hadami i'lamika hina irsalaha بهدم إعلامك حين إرسالها فكأنه تبرع لك بالخمسين التي زادها وإن ردت دين دلوه دراهمك سيدرم لسيف غير ستور ستور ما ينك باخ ما ينك فو ينك بيري كن فإن هرفها نيم خم ندرمي مارو مأمورك كن يدغل سا ما يسوا جنغ أولي وانتي دي جنتي ma ci mat ko kon mu war la nana bu fekke da nga joxone ay deureum jox ko ko doylo ne ko bo demé nang ma ci salam lel moy nga wax julé ni wutal ma nangam dama ko soola da ko jox ay deureum ganna ba nak kan joxone deureum ye delo sil lako ni lay deureum ma joxone kat foola du xaliss deug deug kon nena bu fekke ne waji nga yabalam mu jaar ci digënté bi néna ah dërëm yi dama la yoboon ah kon néna su bawa do ci mom dara su bawa nga xamné kon sey dërëm rek modul xaaliss dëg dëg manam mo péré wut wahal ndax wa in qabatta ak donte ngum nga sax la nga doon salam le ta'wila ni ñaari dëggeen manam buñu né ki nga joxoon dërëm yi mu dox ci digënté bi bu ne li mom moy dërëm ya yoboon rek kon faaw nga wara joxewat yenen te nangu yoya bu ne am nañu wax ne bo xasse jël la gën wudlu ba nopi kon ngay tey rek waye yow do ci joxewat dara li sa waji waxna moy yang ma joxon du yubul ko faale am ñu wax ne dedet faaw rek nga ngëp la gën wudlu ak nga ñakko ngëp ñoo ci yemo bu waji ne dërëm yi moy dërëm yang ma joxon rek faaw ñu war la ko delo do ko saña bañ wa illa bu fekkene sawaji nak mu xamewul dërëmi kon fa in qabilaha dem na ngunu dërëm ya halafta yow nga wat ni ma dafa ta jinyo won joxe won illa jiyadan dare moy pire fehi mu ko ci saqam ah manam xamal nga wessu leen ci nga jaar leen ci digënté bi xani mo bu won xaaliss bi ci jullu ya da wax ni xamé na xaaliss bi ni mu ñoya ci mu taw nak moy bu fekké ni da ko koku ni xaaliss da ñu ni da mu tuur mo mu dox ci digënté bi nangu na sa xaaliss bu andi waye taxul nak mu mëna dogu ci ne yeen ko joxoon nak mu dox ko jullu waye teew na nangu na ko andi ah kon neena yow ñu ko yoni won joxon ko xaaliss bi yaay waat ne ci sama xam dal mom dërëm ya joxe won mo ñu téré la waye joxe mo ni fo mo nga waat wala si mo xote mu war ko nak mom sa waaji nga yebalon mo nak tut ñu kon sa waaji nga yebalon mi ma'muruka wa ci doxon ci digënté bi koko mom moy war lu xaaliss bo moy xet mu defante jullé waye bu xasse waat rek genn ci wala ndax da nga waat mu ci waxal mu mën di gëm aw li hudul ma'muri wala ngir ñakku ka ñu digal nak mu jaa ci digënté ka fofu mom tawila ni ñaar dejjum mana war gi ngay wat ne teureum ya joxe won ni pire la ci sama xam dal ni pire la joxe won dal ñu wax ni faaw rek nga wat ki doxon ci digënté bi nek ko womal ak digënté ki doxon ci digënté bi moy sa wakil bi nek ko ku ñak ñoo ci yam dong ñoo faaw nga wat lool am ñu faaw rek mu wat gi ñu mëna ñak am ñu wax ni bala nga wara wat da fekk mom nga xamne da fekk bo mu ñak waye bu fekkene legi da womal mom waaw kanu ci wat do mom nak kon do aji ngay wat ko fara di waxna ci waxi ñen ni wa amma ma hayusrihi fala tahlifu wa ilayhi naha abu imran wa illa bu nga tol nak wa illa dem sawaji nangul dama nak waaw manam sa waji waxon ci digënté bi nga xamni mo wobon xaaliss bi ci jullu ya batay nu waxé won xamul ba xam xaaliss bi bo baam deet mu ñu ci dogu ni boba waye tam na bu won nanguko di nga wax da ko nangoon doole ci waye taw nak mom nanguko wa ila halafa kon mu wat mom mi nga xamni mom nga yabalan kasaay ka naka non ñu waxé won ni nga waté yow ana kon mom moy wat ne ma dafaxtu illa jiyadan fi ilmi aw manam mom kon moy wat ne man de dara ñu joxon mu diko jox julé bi de man da ko jox yow julé bi de dara ñu tey la won sama xam de jox ñu won ñu fo aw wala wat wa halafa te wat loyit ngay sad lam gi ci halafa ko defu albay hu nek fayni wa halafa te wat lo kasso ki mbir mi albay hu aji jaay amul nga wess legi ci dox ci digënté bi mo wat nonu bagal legui nak neena ka ko yoni won tam ni mo yoni won ci misal xamna xaal bi ci yow la bayiko won yaa fi jaar le ndawle rek waaw yow tam ngay wat lolu ne may doy bay joxe xaal bu pire la joxe won ci kaw sama xam de xaal bu pire la joxe won ni lolu jaaka bi sañu la ko wat lo da ko wat lo ganaw ba ci dox digeenta bi waté moy waxal la fa al bayhu al amira li annahu lam yahrifha min darahimihi wa annahu lam yadfa' lahu illa jayyidan fi ilmihi fa in halafa bari'a aidan wa nasimatul bai'a ngam ko doxon ci digante ju watna ki waxani mo yoni won mbirum nga xani mo ci sal mbirum mo tam watna lolu ko jaay ko lu metti metti moy japp deureum moy jël deureum yu fo moy jël deureum xaliss bo yi waxne pure nokoy tey rek tamuñ waxi mu badda yi nek na ci kan moy ñeekke nak ci wat ga tayula ni ñaaru degen manam ki nga xamne dara ni ci ciosan moko joxe won day mo moy jëkkawat ak ndax mo mom xaaliss bi am ñu dédé ki dox ci digënté bi nga xamne moko joxe ci loxom ah koko waram jëkkawat wax mom tawilan mu waxna wa fi mu badda ay bit tahlif min al amir li annahu sahibu darahim ab wal ma'muri li annahu allasi bashara ad dafa wax mom tawilan wan hasala falikuna mom ni ñu dalawé bu nooti bu wakili ci faatu ak dalawé ina xamé ñu ndew yegg nako anam da wax na bu la nit dawlo ci ay mbirum la diko ci doxal sa yo xamni faatu na rek bu doxal la dara ci mbir ya tax da nga xass na faatu mbir ya momatu ko ak donum ñoko kon nak bu doxal la dara nga ngeng ak faatu wala bu folli la yoy yaar dal lu ci am manam bu la folle dal mom mi la dawlo won bu fekk la mbiri bu ne la gennina la ci mba bu faatu te yekko su baba mbirum bu ci xolat dara bayil non wax way doone ya mom mbir mi legi ah wa illa bu fekk yego won ak faatu na ba sopandiko fa ta wilani kon amna ñaari degen manam ki nga xamni mo la fetti won ay mbiram nga diko dox dafa faatu way yego ñu faatu na ba nga doxal dara ci ngiram gannaaw bam faatu teegoko kon dañ ci wote ay mel wax ji gëna wër moy la nga ci doxal des do wi rek la nga ci sopandi ko dañ rek kenn ko dindi te wonu mom tawilani wa fi haslihi nek na ci ak follem waye daay mahnam wa fi hisalihi nek na ci folle kom lolay mahnam bi haslihi ci folle ka ko dalé gawan wala mi alam te yeguko khilafun ñaari wax yu siyo manam ko fetele won ay mbiram daam ñu wax ne bu la folle rek don ci yego goko it bam la folle rek nga folle ko nga xamni gannaaw ba lo soppandiku ci mbiram du tax bu wey am ñu dedet bu la folle li fe nga yek ne fol na la rek lo soppandiku bu wey man la wax ji gëna wër nak moy bu la folle itam li fe yego gone dindi na la am folle na la lo soppandiku rek bu wey ba kéram ko yek wala mel na ko yobu japp ci wal ndax la tan sa bu du war mom wakalatu am aw wala dañu wax ne il waqhat dem xewna bi ujuratu ci pay aw jonni wala neexal nga xamni fakahuma kon ni mel nek ñoom ñaar moy day mel nek ijaratu jonal wa illa ndem tuddu ñu ci ujuratu tuddu ñu ci jonal lam tal sam kon du war taraddudu deng ñu wujji manam bo wata yaangi wax bi wakala wax na lu doon deug neenan moy nit doy lola nek la mbir ne la taxawal ma ci lolou moy wakala lolou nak neena daam ñu wax ne mom du war ben yoon da nit ne doylo na la dew ci sama mbir fete na la koy tam an kon mom ne ngal boko nangale loy duté mom ci bop ko do fane xey genn ci wala nga jottu sof ndiko darba mu genn ci ni la bayiko mako xam genn na ci waye tam bu la nexe nako man kat nang won na ko waye rek sey do jegal ma am ñu wax lolu kok moy waxal la taw sama xam وهل لا تلزم الوكالة الموكلة ولا الوكيلة فلكل منهما حلها ورجوعها سواء وقعت بأجرة أو جعل أو بلا أجرة ولا جعل أما دال مون دوار بن يوم بن تصح من كفيت لي بيجي داغا تا بولي نكو نانغام لاي دفلو تكات سوما جي تخولي نانغام لا لاي جوخ مو راني با نيريان كوي بوج مو تخاول لا جا رانيلوكو